Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg er ikke særlig stor, vejer ikke særlig meget, og har aldrig rigtig gjort det. Men jeg husker dog i min fortid sådan et større vægttab, jeg havde. Der skal man helt tilbage til, jeg var 19 år gammel, og jeg var et halvt år i kibbutz i Israel. Jeg kom til at arbejde i køkkenet, og det gjorde altså, at jeg tog næsten 20 kilo på. Og jeg glemmer aldrig det arbejde, det var, da jeg så kom hjem fra den her kibbutz, og mine venner ikke kunne kende mig, og alle stirrede mærkeligt på mig, og jeg skulle bare af med de der 20 kilo igen. Og jeg spiste ingenting. Jeg spiste gulerødder, og så gik jeg lange ture. Og jeg kom af med de der 20 kilo. Men det, jeg egentlig husker mest, det er, at i flere år efter, der havde jeg et helt hysterisk forhold til, at jeg måtte ikke komme til at veje mere igen. Og jeg blev ved med at være enormt bange for at komme til at veje noget, og tælle kalorier, gøre dit dat dut, og spise mærkeligt. Men jeg tog så faktisk ikke det her på igen. Jeg kommer til at tænke på det for nylig, fordi at jeg stødte på en ny artikel, fagartikel fra en gruppe på Københavns Universitet, der hed Instrumentalization of Eating Improves Weight Loss Maintenance in Obesity. Og det handler simpelthen om det her med vægttab. Hvorfor det er så enormt vanskeligt at holde et vægttab, når man først har fået et. Og hvad er nogle af de faktorer, der egentlig gør, at nogle få mennesker kan holde sådan en vægttab? Og til at snakke om det i dag, der har jeg en gæst, som ikke er mediciner. Det er jo altså det, vi forventer, når det handler om vægt og vægttab. Men derimod antropolog, det er dig, Bodil Just Christensen. Mm-hmm. Velkommen. Tak. Du er som sagt antropolog og postdoc ved Københavns Universitet, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Og vi skal snakke om det her med antropologer i fedmeforskning. Men allerførst, hvordan kom du overhovedet fra at være antropolog til at komme ind i fedmeforskning? Jeg er sådan set stadigvæk antropolog og i fedmeforskning. Ja. det er nok, som den slags karriere typisk er, en blanding af tilfældigheder og målrettighed. Jeg blev ansat under en professor i fødevaresociologi for efterhånden god håndfuld år siden, og det var lidt tilfældigt. Det var igennem mit netværk. Hun havde brug for en forskningsassistent. Jeg var nyuddannet antropolog. Jeg havde brug for et job. Og så blev jeg ansat der, og det står ret tydeligt for mig, fordi at jeg er udlært kok oprindeligt. Jeg har arbejdet som kok i både Danmark og Frankrig i en årrække, inden jeg startede med at læse på universitetet. Men jeg har aldrig arbejdet med mad, eller spisning, eller vægt, eller sådan lignende problematikker i løbet af mit antropologistudie. Der har jeg tværtimod beskæftiget mig rigtig meget med religion, og muslimer, og migranter, og sådan nogle ting, så det ligger ret langt væk fra mad og spisning. Ja, lige umiddelbart, ja. Og så var jeg startet der i Lotte Holms gruppe, og der gik det op for mig, ret kort tid efter, at jeg var startet, at det var et fuldstændig fantastisk og magisk sted for mig at være, for jeg kunne få lov til at bruge alt det, jeg vidste noget om. Mm-hmm. Fordi at lige pludselig handlede det om mad, men på en anden måde, end hvad jeg var blevet præsenteret for på Institut for Antropologi, hvor det typisk handler om fødevaresikkerhed og fødevareproduktion i tredje verdens lande, hønsehold i Østafrika og sådan nogle ting, som lå meget langt væk fra, at jeg havde arbejdet på 60-stjernede Michelin-restauranter i Paris. Ja, det må man sige. Så på den måde, så ramte jeg en forskningsgruppe, lidt ved en tilfældighed, som på mange måder rummede mange af de ting og tematikker, som jeg både synes var utroligt interessante, men som jeg også vidste noget om. Og med tiden så blev jeg PhD-studerende i samme gruppe, i en som del af en stor forskningsalliance, der arbejdede med livsstilssygdomme. Og det var et projekt, som på sin vis havde været i støbeskeen i en årrække, som handlede om at give... Så jeg har ikke 100% defineret det selv. Det her det er blevet defineret over en længere periode, som handlede om at give nogle alternative bud på, hvad sult og mæthed er for noget, som netop ikke er ernæringsfagligt. Mm. i udgangspunktet. At hvis man spørger en ernæringsfysiolog, hvad sult og mæthed er, så handler det om, at vi spiser noget mad, så kommer der et signal ned fra, eller kommer der en række signaler fra fordøjelsessystemet op til hypofysen, og der kommer nogle hormoner, og man får din hjerne for at vide, nu er du mæt, nu skal du holde op med at spise, og så holder du op med at spise. Ja. Og det ved vi jo alle sammen godt fra vores helt praktiske hverdag, at der er tit lidt mere end bare hormoner på spil. Nu er det ikke jul mere, nu er det januar, men så kan det være, at i virkeligheden så er januarslankekur, de er nok lige så meget et udtryk for, at der er mere på spil end hormoner, som julefrokoster er, at nu er det sulten, man kæmper med, i stedet for mætheden, man kæmper med. Men ja, der ligger en masse sociale rammer, normer, kultur, vaner, rutiner omkring, hvordan vi organiserer vores måltider, og hvornår vi starter dem, og hvornår vi stopper dem, og hvad der faktisk ender på vores tallerken. Altså, det er jo meget sjovt, når vi netop altså, snakker fedme, og det er jo selvfølgelig blevet et enormt forskningsområde inden for de seneste, 20 år, vel? Måske endda mere. Ja, mere. Det kommer lidt an på, hvornår man definerer forskningsfeltet starter. Det er især inden for de sidste 20 år, at overvægt er blevet et folkesundhedsproblem. Ja. Og derfor er det selvfølgelig kommet på forskningsdagsordenen på en helt anden måde, end det var for 40 år siden. Men det er meget sjovt, at man netop, altså, man er jo vant til, at det er, jamen, det er ernæringsforskere. Altså, det handler noget om genetik, og det handler noget om hormoner, og det ene og det andet og tredje. Og så er der selvfølgelig nogle forskere, som bare der kommer fra nogle, altså i sociologi eller anden samfundsforskning, og kigger på det på en anden måde. Men det er sjovt, man kan faktisk gå tilbage til, jeg sad lige og rode her, før vi gik i studiet, 1960, der var der en dame, der hed Hortons Powdermaker, PhD, fra Queens College i New York, som var med til sådan en fedmekonference, altså i 1960, hvor hun så også skriver An Anthropological Approach to the Problem of Obesity. Og hun skriver så også, at hun er den eneste antropolog, der er med til den her store konference dengang, men hun vil nemlig godt se på det i sådan en kulturel ramme, og snakke om, hvorfor snakker vi hele tiden om mad, som hun skriver, og ikke om fysisk aktivitet. Det var så dengang. Nu har vi så snakket rigtig meget om fysisk aktivitet i virkeligheden i en årrække. Men vi begynder jo også at snakke om netop forholdet til mad omkring det her. Altså hvis vi går til dit projekt, som den her artikel, der kom ud af det med instrumentalisering af, hvordan vi spiser. Og så det her med vægttab. Prøv at forklare, hvad det er for et projekt, du kom i gang med der. Som en del af både mit PhD-arbejde og senere mit postdoc-arbejde, er jeg i stigende grad blevet en del af et tværfagligt forskningsfelt, der arbejder med fedme. Og det betyder, at der er læger, der er ernæringsfysiologer, der er idrætsfysiologer, der er genetikere, der er sensorikere, der er humanbiologer, så er der historikere, humaniorafolk, etnografer, etnologer, antropologer, sociologer. Og som en del af den her større tværfaglige gruppe, der efterhånden eksisterer på Københavns Universitet, blev jeg en del af et projekt, der kørte ud på Hvidovre Hospital, ledet af en humanbiolog, og som så på vægtvedligeholdelse. Fordi en ting er vægttab. For det meste, så for de fleste overvægtige, er det problematisk ikke at tabe sig. Mm. De fleste overvægtige er faktisk utrolig gode til at tabe sig. Nok væsentligt bedre end både dig og mig, til trods for din 20 kilos historie. Ja. men det kan være utrolig vanskeligt at vedligeholde det vægttab. Så hvis vi ser omkring os, så de fleste af os kender nok folk omkring os i vores familie eller vores vennekreds, som taber sig, og så tager de på igen. Og men så det taber med, de sig. At det simpelthen kun er 4%. Det er en ganske lille gruppe. Af dem, som taber, lykkes. Lad os sige, 10% af deres kropsvægt, som kan vedligeholde det vægttab. Jo, det er utroligt problematisk. Og det er en af de ting, som der så fra biomedicins side er blevet forsket i, og man er nået frem til det, der kaldes the set point theory. At kroppen er enten genetisk gearet til, eller også at den igennem ens livsbane gearet til at ville bibeholde en særlig vægt. Og det betyder også, at det, at man taber sig, det kan i sig selv være hårdt arbejde, men det arbejde, der ligger efter vægttabet, er mindst lige så hårdt, fordi det klinger ikke af med tiden. Kroppen vil hele tiden gerne tilbage til det, man vejede. Men den vægt, det her set point, det er så ikke noget, der ligger, om man så må sige, bare i den enkelte genetik. Altså det er i virkeligheden den maksvægt, man har været op på, snakker man om, ikke? Det snakker man om, ja. Mm. Og det er stadigvæk en teori, der er under udvikling, ja. men man er ret sikker på, at det er et fortsat arbejde at vedligeholde vægttabet. Altså rent fysiologisk. Der er vi ude over noget, der hedder psykologiske faktorer, eller hverdagsvaner, eller noget som helst. Din krop rent forbrændingsstofskiftemæssigt regulerer sig efter, at den gerne vil tilbage og veje det. Så du føler mere sult, du føler mindre mæthed, du får et andet hormonrespons. Så du simpelthen også udnytter kalorierne bedre eventuelt? Ja, du skruer helt op til... Og så er det, jeg skulle være ernæringsfysiolog og kunne de der tal på fingrene. Det er helt op til mellem 400 og 500 kalorier, du skruer dit basisstofskifte ned i døgnet. Hvilket jo immer væk er en del. Ja. Der skal meget løb og sådan noget til faktisk at forbrænde 500 kalorier. Ja, eller der skal skrues meget ned på madsiden, hvis man skal kompensere. Det korte og det lange er, at det er indiskutabelt i litteraturen, at det er svært at vedligeholde. Ja. Og det, som projektet ude på Hvidovre gik ud på, det var at følge en gruppe på 50 patienter hen over et år, hvor man behandlede den ene halvdel af gruppen med et sådan hormonantagonistpræparat, som måske kunne hjælpe det, som måske kunne gøre det en lille smule nemmere, at man følte sig lidt mindre sulten, og så en kontrolgruppe. Og dem fulgte man over et år og lavede en række forskellige undersøgelser på dem. Jeg interviewede dem, som antropologer typisk gør, omkring hverdagsvaner, forhold til mad, motionsrutiner, hverdagsramme, var de i familie, var de i arbejde, sådan nogle ting. Og så efter året var gået, så vi så på, hvem der havde vægtvedligeholdt bedst, og hvem der havde vægtvedligeholdt mindst godt. Og det viste sig, at hormonpræparatet havde desværre ikke nogen virkning. No. Og det var lidt det, som projektet skulle teste, det var, om det her kunne hjælpe, fordi så kunne det være noget, man satte i produktion, og så kunne det komme flere til gode. Så der er altså ikke noget teknologisk fix lige i det? Ikke med det præparat i hvert fald. Det kan sagtens være, der er et teknologisk fix, der ligger og venter på os derude et sted, men ikke med det præparat. Det havde nogle andre gavnlige effekter på nogle andre parametre, men på rå kilo på vægten, der kunne man ikke se nogen forskel på de to grupper. Men det, man kunne se forskel på, var jo stadigvæk, at nogle af dem havde vægtvedligeholdt utrolig godt, og nogle af dem havde vægtvedligeholdt mindre godt, i den forstand, at nogen havde taget alt det tabte på igen, og nogen havde tabt sig yderligere end over det år, der var gået. Mm. Ja. Og så kiggede vi på dels på de biologiske baggrundstal. Det var faktisk det, vi startede med at se, om kunne vi forklare noget af den her variation ud fra biologiske parametre eller fysiologiske. Og det kunne vi ikke umiddelbart. Men der var meget, meget stor forskel i, hvad patienterne sagde til mig i interviews omkring hverdagsspisning, hverdagsvaner, forhold til mad og så fremdeles. Så det lavede vi så en mere detaljeret analyse af. Så I fik simpelthen i første omgang, man skal sige, der er jo rigtig, rigtig mange fedmeforskere, der i virkeligheden kigger efter, kan vi finde en løsning på, altså kan vi finde, hvad der karakteriserer de her 4%, der er så gode til at holde deres vægt. Og så kigger man typisk på nogle i forvejen definerede ting i undersøgelser, ikke? Altså man siger, netop nogle biologiske ting, eller nogle særlige spørgsmål, eller socioøkonomisk status, eller hvad det nu kan være. Men det, du lavede, var ret usædvanligt ved, at det sådan var i nogen grad åbne spørgsmål, ikke? Altså sådan, det var langt mere eksplorativt. Det, man typisk gør, det er, at man har nogle standardbatterier af spørgeskemaer, som er valideret og testet, og som også har nogle store fordele på den måde, fordi de er valideret og testet på tværs af både forskningsgrupper, men også lande og kulturer, så kan man sammenligne resultater på tværs. Så på den måde, så tjener det et helt særligt formål. Men du har fuldstændig ret, vi greb det an på en anden måde, og var langt mere eksplorativ i vores valg af design, på den måde, at jeg spurgte folk om, hvad der havde været nemt, og hvad der havde været svært, og en række andre parametre, som man ved typisk er noget, der har betydning i forhold til at vægtvedligehold. Ja. Og på den måde gav det også mulighed for, at vi kunne lave det fund, som vi gjorde, som vi har kaldt, hvilket man fremgår af titlen, instrumentalisering. At det er ikke en parameter, der som sådan ellers eksisterer. Det er ikke en faktor, der optræder i standardspørgeskemaer. Og du har sådan set opfundet den til, det her? Vi har opfundet den til formålet. Nej, det har vi ikke. Det er data, der har fortalt os, at den var der. Ja. Og det, som det går ud på, det er, eller det vi fandt, vi kunne se et mønster i, at dem, der var rigtig gode til at vægtvedligeholde, og som tabte sig yderligere, en meget stor del af dem, havde i større eller mindre grad gjort deres spisning til et redskab, som tjente et højere formål, nemlig ikke at tage på igen. At det vigtigste for dem var ikke så meget, om de havde 3 måltider om dagen eller 6 måltider om dagen, om de spiste meget broccoli eller mange gulerødder. Det, der var vigtigt for dem, det var ikke at tage på igen. Mm. Og det kan lyde lidt paradoksalt, for det er det vel for alle, der har tabt sig. Men med en lidt anden grundforståelse på den måde, at der var ikke noget andet, der var vigtigere end ikke at tage på igen. Og det betød altså, at der var mange af dem, der udtrykte, at de holdt meget af mad, og de var glade for mad, og de var også blevet store af en årsag, og det skulle være slut. Ja. Nu skulle det være anderledes. Og på den måde, så var deres tilgang til mad var radikalt ændret. Hvor maden, den skulle selvfølgelig være der. Det er ikke usædvanligt, ligesom en fodnote indskud, det er ikke usædvanligt, at overvægtige siger, svært overvægtige, siger, at de ville ønske, at mad var ligesom alkohol, at man bare kunne lade helt være med at spise. Ja. At de har den der oplevelse, lidt ligesom eks-alkoholikere, hvis bare man tager en øl igen, så falder man i. Og det er et problem med mad, for man kan ikke lade være med at spise, men det er... Ja, der er mange, der har sagt til mig i interviews, at de ville ønske, at de bare for søren kunne holde helt op med at spise. Ja. Hvis man kunne løse det på det teknologiske fix. Ja. Så, ja. Der er vi ikke endnu. Men for på en måde, det er lidt en teknik til at omgå den risiko, der ligger i, at vi har for meget mad, kunne man sige, hvis man skulle sætte det lidt på spidsen. Vi lever i et overflodssamfund. Mm. Ernæringsforskere, de siger tit, at vi lever i, hvis man skulle se på det evolutionært, så lever vi i eternal summer. Ja. At vi er genetisk gearet til at tage på i løbet af sommerperioden, sådan at vi kan stå den kolde vinter, hvor der ikke er så meget næring igennem. Problemet er bare, at det bliver aldrig rigtig vinter. Fordi supermarkedet er lige om hjørnet. Og der er masser af mad dernede, og især med masser af sukker og masser af fedt i. Så på den måde, så... Nu tabte jeg tråden. Vi kom fra. Vi kan faktisk også lige prøve at kigge på det her med instrumentalisering, fordi det er jo meget interessant. Altså, hvad det så er, de gør? Fordi når man siger, ja, det er meget vigtigt for dem, og det er et mål i sig selv, at man ikke vil tage på igen. Og det er det formentlig, hvis du spørger dem alle sammen, ja, det er et stort mål, det her. Så er det ikke bare, kan man ikke bare sige, nå, jamen, det er så de få, der har ryggrad, og bare lade være med at spise. Eller hvordan skal vi forstå instrumentalisering? Instrumentalisering handler i højere grad om at ikke at lade sult eller lyst eller smag stå som fortegn for, hvad du faktisk ender med at spise, men at lade et system stå som fortegn for, hvad du ender med at spise. Det, der var kendetegnende for dem alle sammen, alle dem, der instrumentaliserede, det var, at de havde lavet et system, som de aldrig fraveg. Mm-hmm. På den måde, eller meget, meget, meget sjældent fraveg. På den måde, at de havde lagt nogle regler ned for sig selv, som de af erfaring vidste fungerede for dem. Og det er meget individuelt. Ligesom at der er utrolig mange forskellige måder, man kan blive overvægtig på. Det kan være, fordi man bliver gravid, det kan være, fordi man er genetisk disponeret for det, det kan være, at man har haft en arbejdsulykke, og på den måde har haft en periode, hvor man har været fuldstændig passiv. Det kan være, man kan være tidligere sportsudøver på højt plan. Man kan have en høj grad af følelsesbetonet spisning. Der er mange, mange veje til at blive overvægtig. Ligesådan er der mange forskellige måder at tabe sig på, eller forskellige, altså se på markedet, hvad der er ude af slankekur. Ja. Ja. Især nu. Fordi det er januar. På den måde, så rigtig mange af de her mennesker, de har jo ikke taget på, og så har de været overvægtige i en periode, og så er de gået ind i det her forsøg. De har gentagne vægttabsforsøg bag sig, mere eller mindre vellykket. Og jo ikke vellykket i den forstand, at de i sidste ende har taget det tabte på igen. Men de har ret gode personlige erfaringer med, hvad der virker for dem, og hvad der ikke virker for dem. Ja. For nogen virker det super godt at spise mange gange om dagen. For andre virker det super godt at dyrke rigtig meget motion. For andre igen virker det super godt at bruge en eller anden grad registreringsværktøj. Veje sig hver morgen, tilrettelægge sin vægt eller sin mad i løbet af dagen, efter hvad vægten viste. Have systemer på en eller anden måde, så man fritager sig selv eller hæver sig op over det der valg, der hele tiden er, når vi skal vælge mad. Vi står nede i kantinen, og der er stegflæsk med persillesovs på som dagens ret. Er det den, eller er det salatbuffeten? Mm. Hvis man har en regel om, at man aldrig spiser den varme ret nede i kantinen, så er der ikke noget valg. Nej. Så risikerer man ikke at falde i situationstegn i den stegte flæsk med persillesovs. Så de havde alle sammen skruet et eller andet system sammen, som virkede for dem. Og det kunne være, at et hovedmåltid må aldrig være over 500 kalorier. Det kunne være, at jeg spiser aldrig slik, kage, chips eller andre former for fast food i hverdagen. Det kunne være, jeg skal gå til spænding 2 timer, 3 gange om ugen. Mm. En eller anden form for ufravigelig regel, som ligegyldigt hvad der skete, så var det man fulgte. Og det er primært for at minimere det der, vi ellers forherliger som det frie personlige valg. Ja. Men i forbindelse med mad og vægt, der kan det frie personlige valg ofte være meget problematisk. Sagde de så noget om de her mennesker, at de hvad skal man sige, havde det lettere til daglig, end dem, der stadigvæk om, som siger, stod med nogle valg og ikke havde den her instrumentalisering? Altså, er det sådan, at man så lægger noget ansvar eller noget valg fra sig, og så har man det faktisk også lettere? Eller hvordan skal vi forstå det? Jeg vil nok... Det er jo en af de ting, jeg gerne vil undersøge mere. Det her, det er et eksplorativt studie, som i høj grad er hypotesegenererende, og vi foreslår det her begreb som noget, der har en stor forklaringskraft i forhold til, hvem der lykkes med eller ikke lykkes med at vægtvedligehold. Min hypotese er, at dem, der instrumentaliserer, er ikke nødvendigvis dem med mere ryggrad. Men det er enten noget, man kan, eller noget, man ikke kan. Og ikke ud fra disciplin, fordi at generelt har de fleste, der lykkes med at tabe sig, en ret høj grad af disciplin. For ellers så lykkes man i udgangspunktet ikke med at tabe sig. Men det har mere at gøre med, hvilken rolle mad spiller i ens hverdag, og hvilket sådan mere personligt forhold, man har til mad. Det ser ud som om, men det er vores datamateriale her ikke stort nok til at kunne sige noget konklusivt omkring. Det ser ud som om, at dem, der er rigtig gode til at instrumentalisere, det er også typisk dem, eller der er en tendens til, at de i mindre grad føler sult og mæthed, for eksempel. Uh-huh. De får ikke helt så stærke signaler fra deres krop, og hvad det betyder, det er så næsten et studie i sig selv, fordi at hvad er det der med sult og mæthed, når... når man sidder og ser broen søndag aften foran fjernsyn, som man måske ikke ser søndag aften, men på et eller andet tidspunkt om aftenen sidder og ser fjernsyn, og man får lyst til et eller andet helt vildt sødt, er det så et psykosocial impuls, som hører med til situationen, eller er det noget, som kommer... Et hormon. Eller er det et hormon? Ja. Eller er det neurologisk, eller hvor er vi henne? Så på den måde, så når jeg siger, at folk har en tendens, det ser ud som om, at der er en tendens til, at de har et mindre stærkt sult- og mæthedssignal, så kan jeg ikke 100% skråsikkert sige noget om, hvad det egentlig betyder i praksis, eller hvad det vil betyde i en hormongraf eller sådan noget. Men det ser ud som, når jeg spørger dem om det, så er så noget som sult og mæthed noget, de mere kan trykke pause på. De kan godt lade være med at spise i lang tid, eller... De bliver ikke overmætte eller får madlede, eller sådan, ej, jeg kan bare ikke spise morgenmad. De spiser bare morgenmad, fordi de skal bare spise morgenmad, fordi det er det, som systemet siger, de skal. De kan i en eller anden grad lave et cut imellem deres krop og deres spisning. Så det ikke er kroppen, så det netop ikke er sultsignalet, eller, nu føler jeg mig bare helt vildt sulten. Jamen, det kan godt være, at... lille krop, at du føler dig helt vildt sulten lige nu, men vi skal først spise 4:00, så du kan bare glemme det. Det skal man være i stand til at kunne sige. Og det i min verden handler det ikke om disciplin. Det handler mere om, hvordan man er gearet i forhold til sin krop mere overordnet. Så det er den ene ting. Den anden ting er, og det kan vi se i datamaterialet, det er meget tydeligt, at en ting er, om man har evnen. En anden ting er, om man har en livskontekst eller en livssituation, som gør, at man faktisk kan praktisere det. Jo større psykosocial pres man er under, af den ene eller den anden grund, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være familiemæssigt, det kan være andre årsager, som på en eller anden måde gør, at man er under pres, jo dårligere instrumentaliserer man. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Bodil Just, adjunkt ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Du tager fat i det her instrumentalisering og har nogle indikationer på, at det formentlig måske kan være noget med personlighedsfaktorer, eller i hvert fald, som du siger, et forhold til sin krop, den måde, man mærker sin krop på, hvordan det nu skal forstås. Og så snakker du også om psykosocialt pres. Så er vi vel inde på sådan noget med ulighed i sundhed, når vi altid taler om det her med, jamen, hvorfor kan dem i de lavere sociale klasser, der ikke bare altså, tage sig sammen og høre efter kostrådene og gøre, hvad de skal, og lade være med at blive så tykke? Altså, har du oplevet, at en presset hverdag simpelthen har noget helt konkret at sige i forhold til, hvordan man kan spise og ikke spise? Altså rent økonomisk er der selvfølgelig en begrænsning på, hvad for noget mad du kan købe, og hvad for noget mad du ikke kan købe. Og så kan fødevareøkonomer godt komme med analyser af, at man kan godt leve af makrel i tomat og hvidkål og brun ris for et meget lille dagsbeløb, husholdningsdagsbeløb. Men sådan ser hverdagen ikke ud for særlig mange mennesker, og det er sådan set, det har ikke noget med social klasse at gøre, fordi sådan ser hverdagen heller ikke ud for folk, der har en højere indkomst. Og det er heller ikke fordi, at nødvendigvis, der er selvfølgelig en tendens til, at man spiser sundere, blandt højtuddannede end blandt lavtuddannede. Men det er lige så meget kulturelle faktorer som det økonomiske faktorer. Ja, mangel på ressourcer i hverdagen kan godt betyde, at man spiser mere usundt. Og det kan blandt andet være fordi, at man er presset på tid. For en ting er, at man kan være presset på økonomi, men man kan i lige så høj grad være presset på tid. I mit andet arbejde, der handler om fedmeoperationer, der er der en stor andel af enlige mødre i lavtlønsjob med meget ufleksible arbejdstider, og så enten 2 eller 3 børn, som de er alene med derhjemme. Og af en eller anden grund, og det er jo nok ikke fordi, at der er en højere frekvens af den type børn, det er bare for, eller af den type familier lige i det her segment, men bare fordi, at de bliver overrepræsenteret, så er der rigtig tit nogle af de børn, der har en eller anden form for adfærdsdiagnose. Mm-hmm. Det vil sige, at det er børn med ADHD, det er børn med autisme, eller andre lignende diagnoser, som gør, at de er krævende at være forældre til dem på den ene eller den anden måde. Så det er kvinder, der er voldsomt presset i deres hverdag, også på grund af manglende fleksibilitet. Jeg er selv universitetsansat, og så længe jeg laver mit arbejde, så kan jeg sådan set mere eller mindre selv bestemme, hvornår jeg møder, hvornår jeg går hjem, og om jeg arbejder i weekenden, eller om jeg arbejder i hverdagen. Og det betyder, at jeg kan tilrettelægge mit liv efter nogle helt andre rammer, som de fleste højtuddannede kan, og det er meget sjældent tilfældet for lavtuddannede. Der skal man møde på arbejde på et bestemt tidspunkt, og man skal være hjemme, når de der børn kommer hjem fra skole, og det er ikke sikkert, at man har et særligt stærkt netværk. Og det kan betyde, at hverdagen i højere grad bliver et spørgsmål om overlevelse, end at man har ressourcer til at træde skridt tilbage og lave om på en masse vaner. Men det her med vaner er jo også interessant. Altså, det mener også, du er inde på, at vaner i forhold til, hvordan vi spiser og sådan noget, er jo for mange af os måske usynligt i hverdagen i virkeligheden, men betyder utrolig meget i forhold til, hvad vi faktisk får ind af kalorier. Ja, og det er nok endda mere end det, fordi at hvad vi spiser og hvor meget, og et eller andet sted også, hvordan, det kan lyde lidt fjollet, hvordan vi spiser. Men vi har så mange rutiner omkring vores måltider, på grund af, at vi minimum har 3 måltider om dagen. Så det er noget, man bare gør. Det er noget, man gør, ligesom man går i bad, eller man tager tøj på, eller den måde, man går på, eller trækker vejret på. Folk, der dyrker rigtig meget yoga, de vil sige, at man kan godt lære at trække vejret på en anden måde. Men det er noget, man arbejder på i årevis, og det er noget, man gør i afmålte tidsrum. For eksempel, mens når man dyrker yoga. Yeah. og det er en meget god sådan analogi til det der med at spise, at hvad vi spiser og hvordan vi gør det, det er lige så indarbejdet i vores kroppe som en kropslig, ikke reflekteret praksis, som hvordan man trækker vejret et langt stykke af vejen. Og det er jo så selvfølgelig ikke helt rigtigt, men hvis man reflekterer over sådan lige bruger 30 sekunder til selv at træde et skridt tilbage og tænke, okay, når jeg står dernede i supermarkedet, hvor meget kører jeg så bare på rutinen? Hvor meget går jeg den samme rute igennem supermarkedet hver gang? Hvor meget er det 90% de samme varer, der ender i kurven? Så ja, det er utrolig vanebundet. Også fordi det tit er noget, der skal gå hurtigt. Der skal, det er lidt noget, der skal overstås. Men mindre det lige er lørdag aften, om man laver mad til kæresten, eller familien, eller vennerne, eller et eller andet andet. Men langt største parten af ugens måltider er ikke noget, vi tænker over. Det, der gør vi bare, som vi plejer. Morgenmad er det bedste eksempel. Mm. Det er ikke engang sikkert, at man rigtig er vågen før. Man har hældt de der havregryn op. Ja. Eller hvad det nu er, man spiser. Og det kan tit være noget, man lige har med i hånden ud af døren, eller noget, man spiser i bilen på vej til arbejde. Eller at lave om på de vaner kræver utrolig mange ressourcer. Og det betyder, at hvis man er i en hverdag, det ved alle, der har prøvet at kostomlægge. Og det betyder også, at hvis man er i en hverdag, hvor man i forvejen er meget presset på ressourcer, enten tid eller økonomi, og meget ofte begge dele på en gang, så kan det være svært at ændre sådan nogle ting. Og selvfølgelig betyder det noget, hvad fedtprocenten i ens oksekød til spaghetti i kødsovs er, men det betyder jo forsvindende lidt i forhold til alle de måltider, vi har i løbet af en dag. Så at skulle ændre alting på en gang, både morgenmad og mellemmåltider, når det skal ikke være lakridser i bilen eller en marsbar på vej hjem fra at have købt ind, det skal hele tiden være sundt, det skal hele tiden være rigtigt, det kræver virkelig meget arbejde. Men altså, de her mennesker, du har snakket med, altså, nu snakker vi igen stærkt overvægtige, de tænker vel også på det her med deres vægt hele tiden? Nogle af dem gør, ja. ja, det kan jo også blive en hemsko på den måde, at det bider sig selv i hanen, som man bruger uforholdsmæssigt, eller det skal jeg jo ikke stille mig dommer over, men i mit univers uforholdsmæssigt mange ressourcer på at tænke over, at man er stor. Det er svært at finde et stigma, som er stærkere end overvægt i vores samfund i dag. Ja. Det er nogenlunde okay. Begyndt at være, ved at være nogenlunde okay at være kvinde, for eksempel. Det er sådan, kan efterhånden godt accepteres. Ja, ja. etnicitet bliver selvfølgelig stadigvæk diskuteret, og det er ikke uproblematisk at være anden etnisk baggrund og sådan nogle ting, men det er ikke voldsomt stigmatiseret, som det var for eksempel for 100 år siden. Og på den måde, så er der en række forskellige karakteristika, som er sådan, nej, det er okay. Det kan godt være, at det ikke altid er super nemt at tilhøre en eller anden minoritet, men der er stadigvæk, jeg vil våge at påstå, at der er ikke noget stigma, der er så stærkt som at være overvægtig. Det er synligt, man kan se det i det offentlige rum hele tiden, hvis man er sådan en 140 kilo plus, så er det svært at skjule med tøj. Det er behæftet med en masse kulturelle forventninger eller idéer om, hvem du så er som menneske. Altså går det meget på manglende kontrol? Eller? Jo, ud fra mange af de samme ting, som du selv tog fat i fra starten, at handler det her ikke bare om disciplin? Mm. Altså handler det ikke i sidste ende om kalorier ind, kalorier ud, spise lidt mindre, bevæge noget mere, så må man jo nødvendigvis tabe sig. Og det er jo rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved kalorier ind, kalorier ud, andet end det der med, at kroppen så godt kan gears lidt efter, kan skrue lidt op og ned for sin forbrænding og sådan nogle ting, efter hvad du har vejet tidligere og hvad du vejer nu. Men der ligger altid et hverdagsliv som ramme udenom de her kalorier ind, kalorier ud. Og det bliver tit glemt i både meget forskning, men især meget offentlig debat. Og på den måde, så kan du godt være i en situation, hvor selvom du har al disciplin i verden, så lykkes det dig altså ikke at komme ned i vægt. Ja. Men i den offentlige, almindelige, populærvidenskabelige fortælling om overvægt, så handler det om manglende disciplin. Så hvis du er overvægtig, jamen, så er du også doven. Mm. Du er muligvis også lidt dum. Du er i det hele taget nok sådan lidt for slap. Ja. Også moralsk er du nok også lidt. Mm. Du er muligvis nok også arbejdsløs, så bider de her fortællinger sig selv i halen, og fordi der er social slagside, så er der en større andel af lavtuddannede arbejdsløse blandt overvægtige. Så derfor, så hvis du er overvægtig, så er du det nok. Altså fortællingerne bevæger sig ligesom begge veje, de smitter af på hinanden hele tiden. Og det betyder, at det er sådan, at man inden for den psykologiske fedmeforskning arbejder med et begreb, der hedder internaliseret stigma. At man er så overbevist om, at det er ens egen skyld. Jeg kan også se det i mine interviews, at hvis jeg spørger folk om, hvordan de er blevet store, så siger de tit, ja, men jeg kan jo ikke takke andre end mig selv, for at jeg er endt op i den her situation. Og så kan de bagefter fortælle mig et fuldstændig forfærdeligt livsforløb, der indtræffer ulykke på ulykke i sådan en perlerække hen over de sidste 20 år, men det er stadigvæk deres egen skyld, at de er store, fordi de kunne jo bare have gjort anderledes. Ja. Så på den måde, jo, så går der også utrolig meget tankearbejde, ja. Sådan ressourcer og tænke, hvad har jeg gjort forkert, hvad skal jeg gøre anderledes? Er det anderledes for mænd end for kvinder? Fordi jeg kunne forestille mig, at det her betyder mere for kvinder. Det overordnede svar, ja. Det er langt mere stigmatiseret at være overvægtig kvinde, end at være overvægtig mand. Men det kommer også meget an på, hvor gammel man er. Mm-hmm. For manderollen har ændret sig utrolig meget inden for de sidste 30 år, hvis man ser på det sociokulturelt. Nu er det ikke så meget fedmeforskning, nu er det mere antropologen, der taler. Ja. Og det betyder, at de unge mænd, som jeg har talt med, som har været svært overvægtige, og der er vi ikke, det er ikke som her i forsøget med instrumentalisering, fordi de fleste af dem, de ligger sådan og kipper omkring 100 kilo, det vil sige fra 90 til 110. Men blandt svært overvægtige. Og så er vi helt op til 200 kilo. Ja. Så nogle af dem er rigtig store. Der er det lige så problematisk at være overvægtig mand, som at være overvægtig kvinde. Fordi man på alle måder er uattraktiv, i hvert fald i sine egne øjne. Og når man er så stor, så bliver ens... Så spiller det en anden rolle i hverdagslivet end blot udseende. Så er det også ting som mobilitet, og hvis man er ung oveni, så er der en generelt, så er folk meget bekymret for, hvad det vil gøre ved deres sundhed på lang, ja. På lang sigt. Og de problematikker er ens for mænd og kvinder. Der er ikke den store forskel. Men der er vel så noget med, jeg synes, du har snakket om, at kvinder og mænd går ofte til det her med vægttab på forskellige vis, i og med, at kvinder meget fokuserer på maden og indtaget af mad, hvor mænd i stedet fokuserer meget på motion. Det er sådan en generel skelnen, og det kunne jeg godt forestille mig. Der er ikke lavet undersøgelser af det for nylig, eller sådan. Det er ikke noget, der bliver fulgt op på. Der er mange af de her fund, der ligger tilbage fra, hvor folkesundhedsvidenskab rigtig opstod som et forskningsfelt, at der er en tendens til, at hvis mennesker er overvægtige, hvis man ser på en gruppe af overvægtige mennesker, så vil mændene, de vil skrue op for deres forbrænding, eller skrue op for deres motion, og kvinder, de vil skrue ned for deres mad, altså vi er tilbage til kalorier ind, kalorier ud. Jeg tror, men det er helt en gissning, at det også er noget, der ændrer sig. Fordi at der i stigende grad inden for de sidste, især 10 år, men også lidt længere, det kommer lidt an på, hvor man sådan lige sætter skillelinjen hen, er blevet større og større fokus på, hvordan kroppe ser ud, ikke kun i forhold til at være slank, eller normalvægtig, eller overvægtig, men i lige så høj grad i forhold til at være trænet. Mm. Og det er langt mere almindeligt, at kvinder træner i dag, i forhold til deres udseende, og ikke i forhold til deres sundhed. Man har set en eksplosion i motionsformer som body fitness, bodybuilding for kvinder, crossfit, ja. Alle de der ting, hvor ja, det handler nok om, hvad man kan, men det handler i høj grad også om, hvordan man ser ud. Muskeltegninger i overarmene og den slags? Den slags, for eksempel. Ja. Så på den måde, så er der mange af de undersøgelser, man har lavet på det her område tidligere, der vil kvinder ikke have dyrket så meget motion, fordi det har ikke været attraktivt at være trænet. Det har ikke været attraktivt at ligne noget atletisk på den måde. Kvindeidealet har været andet, hvis vi går tilbage til, hvis vi går lidt længere, altså sådan 15-20 år tilbage, jamen så er det size zero og sådan mere tendens til at være undervægtig, og så skulle man i hvert fald ikke være trænet. Så skulle man bare sådan set bare sulte sig. Så skulle man sådan set bare være rigtig tynd, ikke? Og det er bare anderledes i dag, så jeg tror, mange af de her spørgsmål om køn, de ændrer sig alt efter, hvad det er for en generation, man snakker med. Så overordnet set, ja, så er der stadigvæk relativt stor forskel på mænd og kvinder, men fordi er meget af det også er generations- og socialgruppebundet, så kommer det an på, hvad for nogle mænd og kvinder, vi snakker om. Der vil være meget stor forskel på en ung, højtuddannet kvinde og en midaldrende, lavt uddannet mand. Men hvis man ser inden for generationsgrupperne eller inden for socialgrupperne, så udjævner mange af kønsforskellene sig. Til en vis. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Bodil Just, adjunkt ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Altså hvis vi går mod et samfund, hvor man kan sige træning og sund spisning og hvad skal man sige fokus på det her, for de to køn faktisk er ens, og stigmatisering af overvægt er meget, meget kraftig. Kan vi så se, at det overhovedet er ved at vende det her med, hvor mange overvægtige der er? Altså, er vi for nedadgående, eller er det stagnerende, eller hvordan ser det egentlig ud? Det er noget, der bliver diskuteret utrolig meget inden for forskningsfeltet, fordi at det selvfølgelig er afgørende for, hvor man skal sætte ind, og hvordan man skal bruge de ressourcer, som man har, både forskningsmæssigt, men også især i behandling. Det ser ud som om, det bliver stadigvæk diskuteret, fordi det kommer an på, hvordan man vender tallene, og statistik kan læses på mange måder, laves på mange måder og læses på mange måder. Det ser ud som om, at i de fleste vestlige lande er der et plateau af voksne overvægtige. Det vil sige, at kurven stiger ikke. Og hvor mange snakker vi så om? Jamen det kommer jo også an på, hvor man sætter skillelinjerne hen. Fordi hvad er det for et BMI? Man arbejder ikke med de samme BMI-grænser i Europa og USA, for eksempel. Så hvornår du går fra at være overvægtig til svært overvægtig, det er også sådan noget, man ikke helt kan blive enige om inden for feltet. Jeg mener, det er 20% er svært overvægtige, og 40% af alle danskere, der er svært overvægtige eller overvægtige. Men det er jeg altså ikke sikker på. Det vil jeg skulle slå efter. Hvis, ja. Og det er BMI på hvor meget? Det er BMI på 30 eller derovre. Uh-huh. Men altså, formentlig et plateau er vi på, men vi er i hvert fald ikke... Men man ser så stadigvæk, hvis man ser på børn, så er der stadigvæk en svag stigning, og et langt stykke af vejen, så... Der er en del fedmeforskere, og inklusive mig selv, der argumenterer for, at en ting er overvægt blandt voksne. Jo, også altså mit standpunkt er i høj grad præget af netop, hvor svært det er at vægtvedligehold. At det er vigtigere at sætte ind i forhold til børn og unge, og ikke dermed sagt, at man bare skal lade de voksne sejle i deres egen sø, men man ville kunne knække kurven mere effektivt, hvis man kunne knække børnefedme. Fordi at hvis man kunne undgå, at børnene i udgangspunktet blev overvægtige, så ville der være så meget arbejde i voksenlivet, man var sparet for. Ja, i forhold til den her setpoint-teori. Ja, lige præcis. Så hvis du ikke kommer op på en eller anden horribel vægt allerede som barn, så vil kroppen jo ikke stræbe efter det. Hvis man kunne holde en setpoint lavt, så ville man spare utrolig mange... både økonomiske, men også i høj grad sociale og psykologiske ressourcer, hvis man bare aldrig bliver stor, eller ikke bliver så stor, som der også er mange børn og teenager, der bliver i dag. Men hvis vi skal gå tilbage til det her med instrumentaliseringen, som altså ser ud til at virke for de her ret få mennesker, der altså vedligeholder et vægttab. Du sagde jo også ligesom, at det... Altså, det lød for mig i hvert fald, som om det er ikke noget, man bare kan lære folk at gøre, fordi det hænger i høj grad sammen med, hvem man er. På de resultater, vi har indtil nu, ja, der ser det ud som om, at det i høj grad hænger sammen med, hvem man er, og også i høj grad, hvilken livssituation man er i. Hvor mange ressourcer er der faktisk til at... Vi kender det jo alle sammen fra vores hverdagsliv, at hvis vi skal lave noget om, og det er sådan set ligegyldigt, om det er vores spisning, eller vores motionsvaner, eller hvad tid vi går i seng om aftenen, eller hvis vi skal holde op med at ryge, altså kræver det nogle ressourcer. Så snart vi ændrer på vaner, så kræver det nogle ressourcer. Og hvis man ikke har ressourcerne til at ændre vaner, så virker instrumentalisering ikke. Det er selvforklarende. Hvis man har ressourcerne til det, så ser det ud som om, at der er nogen, der er... har et større potentiale for det end andre. Men dermed skal du ikke være sagt, at man ikke ville kunne give nogle retningslinjer eller nogle gode råd, som folk så kunne gøre til deres egne. Fordi det, der er meget kendetegnende ved de her regler, som folk laver for sig selv, det er jo netop dem, der virker for dem. Mm-hmm. Det er ikke en på forhånd fastlagt kur eller et særligt system, sådan en one size fits all. Det er i høj grad customized af den enkelte til sig selv. Og det skal jo også... Det er også vigtigt at pointere, at i det her studie, ja, der har vi fundet en række mennesker, som i meget høj grad instrumentaliserer, og som lykkes med det, Men de har jo netop ikke fået nogen rådgivning af nogen diætister omkring at gøre det. Nej. De har gjort det selv, så det, jeg vil ikke afvise, at hvis man havde en lignende gruppe mennesker, der var igennem et lignende forløb, men at de meget systematisk blev vejledt af en diætist til at være opmærksomme på, hvornår der var noget, der virkede godt for dem, hvis de kunne lave en eller anden grad af stabilt system, hvis de havde ressourcerne til det, så ville de kunne lykkes bedre. Det er jo... Men er det noget, I vil gå videre med? En af mine kolleger i fra Hvidovre-projektet laver en stor, et stort vægtvedligeholdelses- eller vægttabsvægtvedligeholdelsesprojekt nu, hvor de sådan i det små netop bruger nogle af fundene, men mere i vejledende form. Selvfølgelig vil man systematisk kunne gå ind og teste mere, hvis man havde et interventionsprojekt, der havde det som formål. Nu lærer vi simpelthen folk at instrumentalisere ud fra, hvad der virker for dem, og så ser vi, hvordan det går. Ja, og så vil man også kunne generere. Her der er det jo lidt tilfældigt, hvad det er for nogle tips og tricks, folk de anvender, fordi at det er dem, der tilfældigt fremkom i det sample, vi havde, at hvis man gik mere systematisk efter det, så ville man i højere grad kunne lave et katalog af, man kan for eksempel. Ja. Og det skal stadigvæk lige understreges, det er ikke noget særligt stort studie. Vi har 42 forsøgsdeltagere, alt i alt, og det er ikke med alle sammen, der instrumentaliserer. Så hvis man ligesom vendte årsagsvirkningsformlen om og prøvede, for her der er det et resultat, at de har været igennem et forløb, hvor de skal væk vedligeholde, og på baggrund af det har de udviklet og instrumentaliseret. Hvis man vendte om og prøvede at lære dem, eller at de lærer sig selv at instrumentalisere, og så på deres vedligeholdelse efterfølgende, så ville man efter al sandsynlighed få et helt, helt andet resultat. Ja. Men det er jo egentlig meget interessant, det I har gjort. Altså, I har i virkeligheden gjort op med en typisk medicinsk model, hvor man siger, nu tager vi en kæmpestor gruppe mennesker, og så kigger vi statistisk på det, for vi skal have noget, der kan blive signifikant, så altså skal vi have rigtig mange personer. Og så kigger vi på nogle i forvejen udvalgte parametre og ser, hvilke af vores valgte parametre karakteriserer så de mennesker, der kan holde vægttab. Og i mange af de her forsøg, så får man sådan en... Ja, man får en statistik, og man kan måske pege på en eller anden faktor. Muligvis kan man ikke rigtig pege på noget. Men indenunder den statistik, altså som jo er et middeltal, eller en middelværdi, så ligger der jo ofte en stor spredning. Og det er vel i det hele taget et problem i noget af den der klassiske medicinske ernæringsforskning. Det er jo både og. Det er jo lidt tilbage til styrker og svagheder ved de validerede spørgeskemaer. At det, der er godt ved de validerede spørgeskemaer, det er, at man kan sammenligne på tværs. Man kan generere resultater og data, som man kan pulje sammen i store kohorter, så man kan se overordnede mønstre. Og det samme med det meste epidemiologisk forskning. Det er jo blandt andet også på baggrund af epidemiologi, at man har fundet, eller som er viden derfra, som er med til at udvikle ting som set point theory. Så det giver ikke mening at afvise det som en mindre hensigtsmæssig måde at forske på. Det er bare, man finder, metoden bestemmer, hvad man finder. Ja. Og ja, der skjuler sig mange detaljer og underforklaringer i gennemsnit. Hvis man altid puljer tal og laver statistik på det, ja, så går det individuelt tabt. Og min rolle i mange af de her tværfaglige forskningsprojekter er jo netop at få menneskerne med tilbage i studierne. At der er plads til mennesker, der har navne og hverdag og familier og spisemønstre og... Og vi skal i hvert fald have chips, når der er finale vild med dans-historier. Hvor det forsvinder, når man kvantificerer alting, og det man gør, det er, at man måler hormoner eller andre værdier og puljer dem sammen i store statistiske analyser. Så er der ikke nogen, der hedder Jimmy eller nogen enlige mødre mere. Det er der jo så i en eller anden udstrækning, for man prøver at tage højde for det. Men den anden vej rundt, så det, der er svagheden med sådan et studie som vores, det er, at når vi sidder med 42 mennesker, så kan man ikke sige noget generelt. I sidste uge, der var jeg overholdt møde med mine genetikkolleger over i Mærstårnet. Og de arbejder jo med 10.000 eller 100.000 af mennesker på én gang. Ja. Og så kan vi godt sidde og have en sjov snak om, at jeg har nogle interviewdata på nogle af de samme mennesker, som de har kørt genetik på. Ja, genetisk obesity risk score på. Men hvad er det, vi kan bruge det til? Eller sådan, så skal vi virkelig tænke ud af boksen for at kunne kombinere den type data med mine interviewdata. Og det er rigtig sjovt, og det er en af de ting, som jeg synes er mest inspirerende overhovedet ved tværfagligt samarbejde, det er, at man skal gøre tingene på en helt ny måde, fordi der er ikke nogen, der har gjort det. Til det møde var det sådan, men søde venner, hvor kan vi publicere det her hen? Fordi hvad er det? Hvem har lavet noget, der mindede om det? Og så kigger genetikprofessoren bare på mig og smiler og siger, der er ikke nogen, der laver det her, så det bestemmer vi selv. men det er jo netop også, altså det er jo interessant at få, du kan godt sige, det er få mennesker, men hvis du får et indblik ind i, altså netop, hvordan kan tingene foregå inden under det der middeltal? Altså, der er nogen, der er helt ude den ene ende af kurven, der er nogen, der er helt ude den anden. Og hvad er det, der er forskellen eventuelt? For jeg synes, når du nu griber fat i sådan noget som genetik, jamen der er selvfølgelig, man kan lave undersøgelser af netop 10.000 vis af mennesker, 100.000 vis af mennesker, og se, jamen der er noget genetisk involveret her. Man kan sige, genetik kan måske forklare op imod 10% af... Du der er måske endda lidt mere. Ja, for overvægt eller så videre. Men der er meget andet, der går ind i det. Altså, jeg kan jo se, jeg har fået mit genom analyseret på et tidspunkt. Jeg har også langt større risiko end gennemsnittet for at blive overvægtig. Men det er så altså ikke. Så igen, det er skide interessant at begynde at se på, jamen, hvad er det så for nogle andre faktorer, der spiller ind? Og der skal man vel også ned i netop at have en indblik i individuelle mennesker. Og så begynde derudfra at sige, jamen, er så noget, vi kan undersøge på stor skala igen? Man kunne sagtens forestille sig, at det her instrumentaliseringsparameter, at det var noget, man kunne operationalisere ved hjælp af et større kvalitativt materiale, som man så på sigt lavede om til et spørgeskema. En eller anden grad af survey-måleredskab, som kunne blive en standardundersøgelse til, i hvor høj grad gør folk det her, eller gør de det ikke. Det er meget konkret defineret i forhold til, at... hvordan man vælger sin fødevarer, om man kvantificerer, om man ikke kvantificerer, om man fører en eller anden grad af logbog. På den måde er det et begreb, der er let at håndtere, også i en spørgeskemaform. For det, som man ellers nogle gange arbejder med i som mere sådan psykosociale parametre, som kunne være kropsbevidsthed, det kan være lidt svært at operationalisere. At her der er det, man ville kunne opsummere, det er en relativt kort række spørgsmål omkring, tæller man kalorier, tæller man ikke kalorier, gør man andre ting, hvor man kvantificerer, og så fremdeles, hvor det er, på den måde er det et ret håndgribeligt begreb. Så det er ikke, nu er det fremkommet i et kvalitativt studie med et lille deltagerantal, men jo, man vil godt kunne gå videre med det og gøre det til noget mere generelt, men man også vil kunne se på det i meget større samples, end hvad vi har siddet med her. Ja. Jeg tænker sådan lige her til sidst. Det her med det tværfaglige og det altså fødevaresociologiske og antropologiske osv., er det på vej frem i forhold til den her ernæringsforskning? Eller hvordan ser området ud? Nu skal jeg jo lade være med at udtale mig på mine kollegers vegne, men på egne vegne og på baggrund af egne erfaringer i feltet i efterhånden en del år, der er det mit klare indtryk, at der er en stigende erkendelse af, at hvis man udelukkende kunne knække fedmekoden sociologisk, så havde man gjort det. Mm. Og hvis man udelukkende kunne knække fedmekoden fysiologisk eller humanbiologisk, så havde man også gjort det. Ja, for det har man puttet mange milliarder i. Ja. Og man har også puttet ret mange forskningsmilliarder i at prøve at knække den farmakologisk, altså at se, om man kunne finde det her teknologiske fix, som gjorde, at man bare kunne få folk til at tabe sig og lade være med at tage det tabte på igen. Så på baggrund af det, ja, så ved man godt, at det handler om mere end hormoner, og sociologerne ved godt, at det handler om mere end hverdag. Så det er et felt, der er under opbygning. Det er et felt, hvor der er en stor åbenhed over for at gøre tingene på en ny måde. Og det gør det også rigtig spændende. Det var også spændende at høre om. Tak skal du have, fordi du kom, Bodil Just Christensen. Jeg skal sige, at udsendelsen selvfølgelig er produceret af Annette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.